już miać. Nie mogę z łóżka wstać. Na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot. W rozumie czuł nie śpi, dowcip przed kilku dni. Reszta za żółty ser, sięgnęła 600. Znajomy cygan z gór przysłał mi pocztą sznur, a załączony list składał się z samych cyfr. Nie mogę ruszyć się, rechoczy we mnie śmiech. Przez radio jakiś gość ogryza głośno dość. Śmiać. Nie mogę z łóżka zwiać, pamięci jeszcze mam, ciało kształt jednej z pań. Przy dolin oraz wzgórz, które okrywał tłuszcz, wytatuował ktoś, słynny zwodzony most. Chcę mi się z tego śmiać, ile to może trwać, chwyciła czkawka mnie, czuję się bardzo źle. I usta z gagiem mam, na plecach tatar znam, śmiech może zdrowie dać, ty jest się z czego śmiać. Chcę mi się z czego śmiać. Chcę mi się z czego śmiać.